Karar alma, tersine ilerlemek. Yazan Hillel J. Einhorn ve Robin M. Hogarth. Okuyan Özlem Barokas. Özet. Bütün kararlar gelecekle ilgilidir. Ama ne yapacağına ve nasıl yapacağına karar vermek doğal olarak geçmişin deneyiminden yararlanmayı gerektirir. İleriye bakmak, geriye bakmayı gerektirir. Bu o kadar doğaldır ki, üzerinde düşünme gereğini bile duymayız. Ama düşünce modellerinin doğrultusunu kavramak, kötü kararlara yol açan zihin tuzaklarından kaçınılmasını sağlayabilir. Sevişmek gebeliğe yol açar mı? Güneşteki lekeler borsadaki değişmeleri açıklar mı? Gün ışığı güneşin doğmasına yol açar mı? Geriye yönelik düşünme sezgiseldir ve teşhise yöneliktir. Tersine düşündüğünüzde modeller ararsınız. Olaylar arasında bağlantılar kuran yargılara varırsınız ve nedenlerle sonuçların açıklanmasını sağlayan metaforlar ve teoriler ararsınız. Değişkenleri ölçüp biçtiğinizde ve onlara dayalı hesaplar yaptığınızda ve tahminlerde bulunduğunuzda ileriye yönelik düşünüyorsunuzdur. Alternatif planlar hazırlanmasını sağlamak için şu ya da bu olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği üzerine kafa yorarsınız. Bir resesyonun gerçekleşmesi söz konusu mudur? Resesyonla başa çıkabilme konusunda hangi seçenekler söz konusudur? Bir durumu tasvir etmek için birden fazla metafor kullanırsanız, bir nedeni sadece bir ipucundan çıkarma eğilimine direnirseniz ve bazen bir sonucu açıklamak için beklenmedik bir neden ararsanız, geriye yönelik düşünmede daha başarılı olursunuz. Bilgisayarların insan aklından daha büyük ölçüde kullandığı hesaplama yöntemlerini ve modelleri kullanmayı öğrenir ve bunlara güvenirseniz, ileriye yönelik düşünmede daha başarılı olursunuz. Modeller de hata yapabilir ama yapabilecekleri hataları kavrayıp gidermek suretiyle modellerden gerektiği gibi yararlanabilirsiniz. İşi başından aşkın yöneticiler her gün birçok durumu analiz eder ve yüzlerce karar alırlar. Söz gelimi neden bir şehirde satışlar artıyor da bir diğerinde düşüyor? Yeni donanıma yapılan yatırım üretkenliğin artması anlamına mı gelecektir yoksa karışıklığın artması anlamına mı? Bir ortak girişim partneri aramanın şimdi tam zamanı mı yoksa beklemek mi daha iyi? Ne var ki şöyle durup düşünme tarzımız üzerinde kafa yormak pek yaptığımız bir şey değildir. Her karar genellikle iki farklı türde düşünme gerektiren karmaşık bir sürecin sonucudur. Geçmişi anlamak için geriye bakmak ve geleceği kestirmek için ileriye bakmak. Geriye yönelik düşünme büyük ölçüde sezgisel ve anıştırıcıdır. Teşhise yöneliktir ve yargıya varmayı gerektirir. Modeller aramayı, görünürde birbiriyle bağlantısız olaylar arasında bağlantılar kurmayı, bir olayı açıklamak için muhtemel neden-sonuç zincirini araştırmayı ve ileriye bakmaya yardımcı olacak bir metafor ya da teori bulmayı gerektirir. İleriye yönelik düşünme farklıdır. Sezgi yerine bir tür matematik formülasyona dayanır. Karar alan kişi, bir dizi değişkeni derlemek ve ölçüp biçmek, sonra da bir öngörüde bulunmak zorundadır. Bir strateji ya da kural uygulamak, her bir faktörün doğruluğunu değerlendirmek ve bütün enformasyon parçalarını birleştirmek suretiyle karar alan kişi, tek ve bütünleşik bir tahmine ulaşır. Yöneticiler her iki düşünme tarzını her zaman kullanmakla birlikte, genellikle bunların taşıdığı farklılıklardan habersizdirler. Ayrıca bu habersizlik, karar alan kişilerin kötü kararlarla sonuçlanan zihin tuzaklarına düşmesine yol açar. Geriye ve ileriye yönelik düşünmeyi anlamak suretiyle bu tuzakları görüp kararlarımızı düzeltebiliriz. Geriye yönelik düşünmek. Geriye yönelik düşünmenin işleyişini kavramak için mağara insanlarının zamanına uzanalım ve neden-sonuç ilişkilerini değerlendirmek bakımından şöyle düşünelim. Diyelim ki yöntem bilgisi yönünden gelişmiş ama bilim yönünden gelişmemiş bir kabileye bağlısınız. Kabilenizin biyoloji, fizik ya da kimya bilgisi çok sınırlı. Ama son derece önemli bir sorunu var. Doğum oranında kaygı verici bir düşüş yaşanıyor. Sorun öylesine ciddi ki, kabilenin sayım görevlisi, bu gelişme kısa sürede tersine çevrilmedikçe, kabilenin soyunun tükeneceğini öngörüyor. Krize çözüm bulmak için kabile şefi, doğumun nedenini belirlemek amacıyla alelacele bir proje başlatıyor. Neden-sonuç ilişkisi kurma görevi verilen proje ekibinin bir üyesi olarak size, bu yaşamsal sorunu çözmek üzere diğer kabile mensuplarının kullanılması da dahil her tür deneyi yapma olanağı sağlanmış. İlk sorun elbette neden yaratan faktör olarak neyi dikkate alacağınızdır. Neden ve sonuç arasında bağlantı kurarken çoğu insan genellikle sonuçtan önce gerçekleşmiş, dikkate değer herhangi bir olay veya duruma yönelir. Bu durumda doğumda düşüş olmadan önce dikkate değer herhangi bir şeyin gerçekleşip gerçekleşmediğini sorarsınız kendi kendinize. Sonuçta bir yönüyle benzerlik, fiziksel veya mecazi yönden benzerlik taşıyan sorunun nedeniyle ilgili bir kanıt ararsınız. Sonra kanıtın sorunu açıklama ihtimalini değerlendirirsiniz. Kabilenizdeki çocukların bir arada yaşayan erkeklere ve kadınlara görünüş yönünden benzediğini fark edersiniz. Bu benzerlik geriye doğru şu sezgisel sıçramayı yapmanıza yol açabilir. Cinsel birleşme gebeliğe neden olmaktadır. Ne var ki siz ve araştırma ekibinizin diğer üyeleri muhtemelen bu teorinin kanıtlanmamış, daha doğrusu doğrulanmamış olduğunu kabul edeceksinizdir. Bir kere nedenle sonuç arasında tamı tamına 9 aylık büyük bir kopukluk vardır. İkincisi, cinsel birleşme ile gebelik arasında bağlantı kuran biyolojik süreçlerin sıralanışı konusunda, neden zinciri konusunda hiçbir bilginiz yoktur. Üçüncüsü, neden ve sonuç, ölçek ve süre yönünden çok farklıdır. Dördüncüsü, cinsel birleşme ile ilişki içinde olabilecek diğer birçok faktörü, söz gelimi bir palmiye ağacının altında oturmayı ve mehtapta el ele tutuşmayı göz ardı etmek zordur. Sorunu çözmenin ve kabilenin soyunun tükenmesini önlemenin deney yapmaktan başka yolu yoktur. Örneklem olarak seçilen 200 çiftten 100'ünü cinsel birleşmeyi test etmek, 100'ünü ise cinsel birleşme dışı durumları test etmek üzere ayırırsınız. Bir süre sonra şu sonuçlara ulaşırsınız. Cinsel birleşmeyi test etmek üzere ayrılmış 100 çiftten 20'si hamile kalmış ve 80'i kalmamıştır. Cinsel birleşme dışı durumları test etmek üzere ayrılmış 100 çiftten 5'i hamile kalmış, 95'i ise kalmamıştır. Bu 5 hamilelik, bu tür veriler yönünden hayli tipik bir ölçüm hatasını temsil eder ve bellek hatası, yalan söyleme ve insani zaafla açıklanabilir. Eldeki sonuçlara göre cinsel birleşme ile gebelik arasındaki korelasyonu hesaplar ve 0.20 olarak bulursunuz. Bu korelasyon düşük olduğu için cinsel birleşmenin gebeliğe yol açmak bakımından önemli bir faktör olmadığı sonucuna varırsınız. Doğrulanmamış teorinizi bir kenara bırakıp bir başka çözüme yönelirsiniz. Şu palmiye ağacı teorisinde yine de bir doğruluk payı olabilir mi? 3 adım geri. Bu örnek, geriye doğru düşünmenin birbiriyle bağlantılı şu 3 evresini ortaya koymaktadır. Uygun değişkenleri bulmak, bu değişkenleri bir neden zincirine bağlamak ve zincirin akla uygunluğunu belirlemek. Açıklama arayışı genellikle bir şeylerin farklı, alışılmışın dışında ve yanlış olduğunu fark ettiğimizde başlar. Genellikle merakımızın uyanması için beklenmedik bir olay gerekir. Herkes gibi hissetmemizin ya da trafiğin normal biçimde akmasının nedenlerini öğrenmekle pek ilgilenmeyiz. Verdiğimiz mağara insanları örneğinde doğum oranının düşmesi hem alışılmamış hem de korkutucu bir şeydir ve bu nedenle çözüm için harekete geçmeye yol açar. Bir sonraki adım, nedensel yönden uygun bir faktör aramak, birçok bakımdan alışılmışın dışındaki sonuca benzeyen anormal bir olay üzerine odaklanmaktır. Bu olay, ölçek bakımından, devam süresi bakımından veya gerçekleşme zamanı bakımından benzer olabilir. Çoğu insan benzer nedenlerin benzer sonuçlar doğurduğu kanısındadır. Söz gelimi, Batı tıbbının ilk dönemlerinde benimsenen bir anlayışa göre, hastalıklar fiziksel olarak kendilerine benzeyen maddelerden kaynaklanır veya şifa bulur. Bu nedenledir ki sarılığın şifası da sarıdan gelir ve benzeri. Bu ne kadar tuhaf görünse de nedenle sonuç arasında belli bir benzerlik aramadan değişkenleri nasıl bulmaya çalışacağımızı düşünmek de zordur. Benzerlik arayışı genellikle kıyas ve metafor gerektirir. Söz gelimi, beynin işleyişini anlamaya çalışırken onu bir bilgisayar, kas ya da sünger olarak düşünebiliriz. Her metafor, beyin süreçlerini tasvir etmenin farklı bir biçimini anıştırır. Bilgisayar, enformasyon girişini, depolamayı, erişimi ve hesaplamayı anıştırır. Kas, atrofi veya aşırı kullanım zorlanmasından kaynaklanan kuvvet kullanımı ve kaybı yoluyla güç kazanılmasını anıştırır. Sünger, enformasyonun pasif biçimde emilmesini anıştırır. Beyni tasvir etmek ya da nedenle sonuç arasındaki belli bir bağlantıyı anlatmak için seçtiğimiz metafor, dikkatli bir düşünme biçimine yöneltildiği için hayati önem taşır. Nedensel yönden uygun değişkenlerin aranması, nedenle sonuç arasındaki muhtemel ilişkiyi gösteren nedenselliğin ipuçları ya da göstergelerinin dikkate alınmasıyla yakından ilişkilidir. 4 kategori ipucu vardır. Zamansal sıralanış, nedenler sonuçlardan önce gerçekleşir. Yakınlık, nedenler genellikle zaman ve mekan yönünden sonuçlara yakındır. Korelasyon, nedenler sonuçlara bağlı olarak değişme eğilimi gösterir. Ve benzerlik, nedenler kıyas ve metafor yoluyla ya da süre ve kuvvet yönünden sonuçlara benzeyebilir. Nedenselliğin ipuçları ille de nedenle sonuç arasında bir bağlantı bulunduğu anlamına gelmez. Ne var ki uygun değişkenlerin aranacağı muhtemel doğruları gösterir ve muhtemel nedenlerle onların varsayılan sonuçları arasında kurulabilecek bağlantılarla ilgili senaryoların sayısını sınırlar. Söz gelimi, güneşteki lekelerin borsada fiyat değişmelerine neden olması ne kadar muhtemeldir? Bunu saçma bir varsayım olarak bir kenara koymadan önce, ünlü 19. yüzyıl iktisatçısı William Stanley Jevons'un böyle bir bağlantıya inandığını hatırlayalım. Bu bağlantıyı kurmak için çeşitli zorlamaları karşılayan bir neden zinciri kurmanız gerekecektir. Tartışmak amacıyla belli bir zamanda fiyat değişmelerinden önce güneşte lekeler olduğunu, zamansal sıralanış doğru, güneşte lekeler oluştuğunda birçok fiyat değişikliği olduğunu, korelasyon olumlu ve bu fiyat değişmelerinin güneşte lekeler oluşmasından 6 ay sonra gerçekleştiğini, zaman yönünden yakınlık pek yok, varsayalım. Yapması gereken güneşteki lekelerle fiyat değişmeleri arasında zaman aralığı ve uzaklık bağlantısını kurmaktır. Bunu yapamazsanız nedensel bir ilişkinin varlığını kanıtlayamazsınız. Şimdi şöyle bir bağlantı zinciri düşünelim. Güneşteki lekeler hava koşullarını etkiler. Hava koşulları tarımsal üretimi etkiler. Tarımsal üretim ekonomik koşulları etkiler. Ekonomik koşullar kârı etkiler. O da borsa fiyatlarını etkiler. Nedenselliğin ipuçları aklınıza gelmesi muhtemel bağlantı zincirlerini sınırlar. Bu sınırlama zamansal sıralanışın ipucunu değerlendirmek bakımından özellikle önemlidir. Bir olayın diğerine neden olması için o olayın diğerinden önce gelmesi gerekir. Zaman ve mekan yönünden yakınlığın, uygunluğun, nedenle sonucun, süre ve kuvvetinin ipuçları bağlantıyı da sınırlar. Güneşteki lekelerle borsa değişmeleri arasında mekan ve zaman yönünden bağlantı kurmanın yolu hava koşullarında değişme aramaktır. Ne var ki fiyat değişmelerinin güneşte lekelerin oluşmasından 6 ay değil de hemen sonra gerçekleştiğini düşünelim. İki olay arasında zaman yönünden var olan yakınlık, hava ile ekonomik koşullar arasındaki zaman yönünden belirli bir uzaklık gerektiren bağlantıyı ortadan kaldırır. Güneşteki lekelerle fiyat değişmeleri arasında bağlantı kurmak için zaman yönünden yakınlık ölçütüne uygun bir başka senaryo önermeniz gerekecektir. Nedenselliğin ipuçlarının akla getirdiği bir başka ölçütse bağdaşmazlıktır. Yani büyük sonuçlar doğuran küçük nedenler ya da küçük sonuçlar doğuran büyük nedenler. Görünürdeki bu çelişkileri açıklamak için neden zincirinin ilk önce bir tür büyütmeyi ve sonra bir tür azaltmayı içermesi gerekir. Söz gelimi Louis Pasteur, 1800'lerde hastalıkla ilgili olarak mikrop teorisini geliştirdiğinde sadece bağdaşmazlık ölçütü nedeniyle bu teori Pasteur'ün çağdaşlarına inanılmaz gelmiş olsa gerektir. Minicik, gözle görülemeyen yaratıklar nasıl oluyordu da hastalığa, salgına ve ölüme neden olabiliyordu? Elde bilimsel enformasyon yokken insanlar böylesine küçük nedenleri, böylesine muazzam sonuçlar düzeyine çıkarabilecek neden zincirini göremiyorlardı. Geriye doğru daha iyi düşünmek. Geriye doğru düşünmenin karar almada daha iyi kullanılabilmesi için şunlara dikkat etmek gerekir. 1. Birden çok metafor kullanın. Geriye doğru düşünme hem sezgisel hem de hızlı olduğu için çoğu kimse hemen bir metafor oluşturup onu geniş bir neden zincirine oturtabilir. Ama bütün metaforlar eksiktir. Metaforları kullanırken haritanın toprak parçasının kendisi demek olmadığını akıldan çıkarmamak gerekir. Birden fazla metafor kullanılması, tek bir modelin hemen benimsenmesine karşı bir koruma sağlayabilir. Tek metafora odaklanmak yerine birden çok metafor üzerinde durun. Söz gelimi, lisansüstü işletme okulları gibi karmaşık kuruluşlar üzerinde düşündüğümüzü farz edelim. Her metafor konunun farklı bir boyutunu aydınlatır. İşletme okullarını, öğrencilerin şirket yaşamına girmeden önce gereğince olgunlaştıkları, görgü kazandıran okullar olarak düşünebilirsiniz. Öğrencilerin ekonomik savaşa hazırlandıkları askeri akademiler olarak düşünebilirsiniz. Öğrencilerin ekonomik ilahiyat konusunda eğitim gördükleri manastırlar olarak düşünebilirsiniz. Öğrencileri mezun eden diploma fabrikaları olarak ya da öğrencileri belli görevleri yerine getirmek üzere şekillendiren iş atölyeleri olarak düşünebilirsiniz. Her metafor değişik bir faktörü, alternatif bir düşünme biçimini açıklar. Hiçbir metafor tek başına yeterli değildir. Hepsini birden dikkate almak daha bütünsel bir resim oluşturur. 2. Sadece tek bir ipucuna bel bağlamayın. Sadece bir ipucundan nedensellik sonucu çıkarmak genellikle ciddi hatalara yol açar. Mağara insanları tek bir ölçüye bel bağladıkları için gebeliğin gerçek nedenini göremiyorlardı. Korelasyon her zaman nedensellik anlamına gelmez. 3. Bazen ipuçlarının tersine davranın. İpuçlarının önemli bir yararı, algılarımıza bir yapı kazandırması ve belirsizlik taşıyan enformasyonu yorumlamamıza yardımcı olmasıdır. Ama bu yapıyla yenilik ve özgünlük arasında bir denge vardır. İpuçları, dikkati belirgin olan şeye yöneltmek ve alternatif yorumları azaltmak suretiyle yardımcı olur. Ama kavrayışın ayırt edici özelliği bizi şaşırtmasıdır. Bu durumda yaratıcı düşünmeyi geliştirmenin yollarından biri ipuçlarının tersine davranmaktır. Karmaşık bir sonucu açıklamaya çalışırken karmaşık ya da benzerlik taşıyan bir neden aramak yerine bazen basit ya da farklı bir neden arayın. 4. Nedensellik zincirini değerlendirin. Muhtemel nedenleri ve sonuçları nedensellik zinciriyle test ederiz. Ama her zincirin kuvvet derecesi değişir. Söz gelimi güneşteki lekelerle borsa fiyatları arasında bağlantı kuran zincir zayıftır. Çünkü pek çok halka vardır ve her biri belirsizdir. Aslında çoğu nedensellik zinciri ancak en zayıf halkası kadar güçlüdür ve uzun zincirler genellikle kısa zincirlerden daha zayıftır. Ama araştırmalar insanların bu olguları her zaman kavramadığını gösteriyor. Birçok insan ayrıntılı sonuçları olan karmaşık senaryoları basit senaryolardan çok daha tutarlı ve sonuç olarak çok daha muhtemel bulur. Zincirleri halkalarının sayısına ve kuvvet derecesine göre değerlendirmek önemlidir. 5. Alternatif açıklamalar oluşturun ve test edin. Çoğu kişi teşhise yönelik düşünme konusunda doğal bir yatkınlığa sahiptir. Ama bunun sakıncalarından biri, etkisi uzun süre devam edecek batıl inançlara yol açabilmesidir. Tıp tarihi bunun örnekleriyle doludur. Söz gelimi doktorlar, kan almayı rağbet gören ve bilimsel yönden güvenilir bir tedavi yöntemi olarak yıllarca kullandılar. İktisat ve işletme konusunda en çok tutulan teorilerimiz, zamanla kan alma yöntemi kadar çağ dışı kalmış olamaz mı? Denemeler batıl inanca karşı koruma sağlayabilir. Söz gelimi reklamların etkinliğini değerlendirmek için reklamları tümüyle kesmeyi deneyebilirsiniz. Böylesi aşırılıklara gitmek mümkün değilse, çok yararlı enformasyon sağlayacak kısmi denemeler yapabilirsiniz. Reklamları sadece belli alanlarda ya da belli sürelerle kesebilirsiniz. Böyle bir deneme yapamıyorsanız, yine de geçerliliğinden kuşku duyulan neden olmadan sonucun gerçekleştiği durumlar düşleyebilirsiniz. Düşsel senaryolarda nedensel bağlantılar hakkında yargıya varabilirsiniz. Üzerinde düşünülen sorun, belli bir reklam kampanyasının satışlarda artışa yol açıp açmadığı olabilir. Satışlar reklam kampanyası olmadan artar mıydı sorusunu yanıtlamaya çalışarak, satışlarla reklam arasındaki doğru bağlantıyla ilgili bir tahminde bulunabilirsiniz. Yanıtı aranmaya değer bir ikinci soruysa şu olacaktır. Reklam yaparsak satışlar artacak mı? Bu soruları sistemli bir biçimde ortaya atmakla, bir şeyi fiilen deneyerek sağladığınız enformasyon ölçüsünde yararlı ve etkili enformasyon sağlayabilirsiniz. İleriye yönelik düşünmek. Kabul etmek istesek de istemesek de ileriye yönelik hatasız düşünme işinde çoğu zaman yetersiz kalırız. Evlilik danışmanlığı, bankacılıkta kredi verme, ekonomik tahmin ve psikolojik danışmanlık gibi farklı alanlardan elde edilen veriler, insanların öngörülerinin çoğunun en basit istatistik modeller kadar bile doğru olmadığını göstermektedir. Ne var ki çoğu kimse, insanların yargı gücüne istatistik modellerden daha fazla güvenmektedir. İnsanların yargı gücüne oranla istatistik modellerin sakıncaları açıkmış gibi görünmektedir ya da öyle olduğu ileri sürülmektedir. Ama bu doğru mudur? Kanıtlara bir göz atalım. Modeller hata yapar. Formel bir model kullanımı dengelenim demektir. Model, değişkenler arasındaki ilişkilerin zenginliğini bütünüyle yakalama olanağından yoksun bir soyutlama olduğu için hata yapacaktır. Öte yandan insanların yargı gücü, model oluşturmanın zor ya da imkansız olduğu özgül özelliklerden bazen yararlanabilir. İnsanın yargı gücü de hataya yol açabilir ama modeller son derece istikrarlıdır. Asla insanlar gibi sıkılmaz, yorulmaz ve dikkati dağılmaz. Modeller asla değişken veya gelişigüzel değildir. Aslında gereğinden fazla istikrarlı sayılabilir. Bu durumda önem taşıyan sorun hangi yöntemin daha az toplam hataya yol açtığıdır. Ya da başka bir ifadeyle, formel model kullanımından kaynaklanan belli bir hatanın kaçınılmazlığını kabul edersek, insanın yargı gücü yerine model kullanmakla sonuçta toplam hata düzeyi düşmüş olacak mıdır? Olasılık öğrenmesi konusundaki psikoloji deneylerinin sonuçlarına göre yanıt evettir. Bu araştırmalarda deneklerden iki ışıktan, bir kırmızı, bir yeşil, hangisinin yanacağını tahmin etmeleri istenir. Doğru tahmin ederlerse denekler bir para ödülü alırlar. Yanlış tahmin ederlerse ödül alamazlar. Her ışık gelişigüzel yanmaktadır ama düzenleme öyle yapılmıştır ki kırmızı ışığın yanma süresi %60, yeşil ışığınki ise %40'tır. Deneklere yüzdeler konusunda bir şey söylenmez ama deneye katılmak suretiyle bunu öğrenme fırsatı bulurlar. Bu tür bir deneyin sonucunda olasılık eşleştirmesi denen bir şey ortaya çıkmaktadır. Denekler ipuçlarına gerçekleşme oranlarıyla aynı oranda tepki vermeyi öğrenmektedirler. Bu durumda denekler yaklaşık %60 kırmızıyı, %40 ise yeşili tahmin etmektedirler. Bununla birlikte en büyük para ödülünü kazanmalarını sağlayacak en iyi tahmin stratejisini bulamamaktadır. Çünkü hata yapmayı kabul etmemektedirler. %60 kırmızıyı, %40 ise yeşili tahmin etmekle denekler toplam %52 doğru tahminde bulunacaklarını bekleyebilirler. Doğru tahmin oranı kırmızı ışıkta %36, yeşil ışıktaysa %16 olacaktır. Ama eğer denekler her seferinde daha muhtemel renk olan kırmızıyı tahmin etmek isteseler ne olur? Böyle bir strateji hata yapmayı kabul eder ve %60 doğru tahmine yol açar. Bu ise her tahminde doğru yanıtı arayan bir stratejiden %8 daha fazladır. Denekler hata yapmayı kabul etmiş ve basit bir matematik modeli tutarlı bir biçimde kullanmış olsalar daha fazla para kazanacaklardır. Bununla birlikte çoğu denek hatasız tahmin etme çabasına girer ve hangi ışığın yanacağını belirleyen, aslında gerçekte var olmayan bir kural veya model çıkarmak için boşu boşuna çaba harcar. Bu örnekle borsada oynamak arasındaki benzerlik tamamıyla tesadüfidir. Modeller statiktir. Bu eleştirinin doğru olmadığı açıktır. Modeller ortaya çıkan yeni enformasyonla güncelleştirilebilir ve güncelleştirilmelidir. Şimdilerde tahmin edilen olayların sonuçlarından öğrenen modeller geliştiriliyor. Henüz başlangıç aşamasında bulunmakla birlikte bu çalışma, modellerin deneyimden öğrenebileceğini gösteriyor. İnsanın yargı gücüne gelince, insanların tahminde bulunma konusunda geri iletimden öğrendiği pek söylenemez. Öğrenmede güçlüğün bir yönü, insanlar harekete geçmek için tahmine yönelik yargılara vardıklarında ortaya çıkar. Sonuçlar tahminlerin kalitesi konusunda ancak belirsiz bir geri iletim sağlar. Söz gelimi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın öngörülen bir ekonomik yavaşlamayı önlemek için etkili önlemler aldığını düşünelim. Şimdi bir dizi muhtemel sonuçtan öğrenmenin zorluklarına bir göz atalım. Sonuç olarak resesyonun gerçekleşmediğini düşünelim. Bu ya hatalı bir tahmin ve etkin olmayan bir icraattan ya da doğru bir tahmin ve son derece etkin icraattan kaynaklanacaktır. Şimdi sonuç olarak resesyonun gerçekleştiğini düşünelim. Bu ya doğru bir tahmin ve etkin olmayan bir icraattan ya da hatalı bir tahminden ve önlenmek istenen, rahatsızlığa yol açan bir bumerang etkisinden kaynaklanacaktır. Sorun şudur. Tahmin yeteneğimiz konusunda bilgi edinmek, tahminlerin kalitesini o tahminlere dayanan icraatın sonuçlarından ayırmayı gerektirir. Modeller için harcama yapmaya değmez. Genelde model kullanımı nedeniyle doğruluktaki herhangi bir marjinal artışın, o modelin kurulmasından kaynaklanan ek maliyete değer yönünden ağır basmadığı iddiasını anlamak olanaksızdır. Eğer yeterli tahminde bulunmak için bir model kullanılıyorsa, doğruluktaki küçük artışlar bile büyük yararlar sağlayabilir. Söz gelimi 1970'lerin sonlarında AT&T, iyi ve kötü kredi risklerinin özelliklerini belirlemek için bir araştırma yaptı. Yönetim, araştırma sonuçlarını yeni müşterilerden hangilerinin teminat vermesi gerekeceğini belirlemek için uyguladığı bir dizi kural haline getirdi. Bu kuralları geliştirirken AT&T, daha önce hem iyi risk hem de kötü risk olarak sınıflandırmış olduğu müşterilere kredi verdiği bir dönem yaşadı. Sonuç olarak müşteri özelliklerinin bütünü bakımından kurallar geçerlik kazanmış oldu. Karar alırken bu kuralları uygulamakla yönetim, şüpheli alacaklarda yılda 137 milyon dolarlık tahmini bir azalma sağladı. Modeli kurmanın ve sürdürmenin maliyeti konusunda elde rakam bulunmamakla birlikte sağlanan tasarrufun yapılan harcamayı haklı çıkarmadığına inanmak güçtür. Tahmin etmeye çalıştığımız birçok olay karmaşık olmakla birlikte ileriye yönelik akıl yürütmeyle ilgili kuralların bu karmaşıklığı taşıması gerekmez. Birçok başarılı uygulama sadece birkaç değişkenin basit şekilde bir araya getirilmesinden ibarettir. Bazen kurallar bir uzmanın geçmişteki yargılarını model almak suretiyle, bazen geçmişteki kararların sadece ortalamasını almak suretiyle, bazense birkaç önemli değişkenin bir araya getirilmesi suretiyle gelişir. Geriye ve ileriye. Günlük yaşam deneyimimiz geriye yönelik düşünmenin ve ileriye yönelik düşünmenin örnekleriyle doludur. Her iki akıl yürütme biçimini de ayrı ayrı ve birlikte sürekli olarak kullanıyoruz ve bunu yaparken sürekli kafalarımız karışıyor. Belirgin kurallar veya modeller, ileriye yönelik akıl yürütme konusunda kullanılacak en iyi araçlar olmakla birlikte, yaptığımız tahminler üzerinde sezgilerin genellikle büyük bir etkisi vardır. İnsanlar sonuçların gelişigüzel süreçlerin ürünü olduğu durumlarda harekete geçince, bazen kontrol konusunda yanılgıya düşerler. Söz gelimi insanlar, kendi seçtikleri piyango biletlerinin kendileri için piyango görevlisi tarafından seçilmiş biletlerden daha fazla kazanma şansı bulunduğuna inanma eğilimindedirler. Aynı şekilde karmaşık durumlarda planlamaya ve tahmine gereğinden fazla bel bağlayabilir ve gelişigüzel faktörlerin önemini hafifleyebiliriz. Bu bel bağlama kontrol yanılgılarına da yol açabilir. En yerinde tutum, ister uzmanlardan, ister modellerden, isterse her ikisinden kaynaklansın, tahminin doğruluğuyla ilgili bütün belgelenmemiş iddialara karşı kuşkuculuğunu korumaktır. Tahmin becerisinin nasıl geliştirileceğiyle ilgili önemli bir tebliğ, ileriye yönelik düşünme işini bir zamanlar şöyle açıklıyordu. İşin püf noktası, hangi değişkenlere bakacağına karar vermek ve sonra bunları nasıl ekleyeceğini bilmektir. Ama püf noktası, karmaşık bir geriye yönelik düşünme gerektiren zor bir iştir. Gerçekten yapay zeka aracılığıyla anlama sürecinin tıpkı yapımını gerçekleştiren programlar oluşturmaya çalışan bilgisayar bilimcileri bu sürecin modelini oluşturmada büyük güçlük çekmişlerdir. Bunun son bir örneği gazete başlıklarının kavranmasının tıpkı yapımını gerçekleştirmek için yazılan bir programla ilgilidir. Program, başlıkları yeniden yazmak için gerekli ön bilgiyle ve kurallarla beslendi. Başlıklardan biri şöyleydi. Dünya sarsıldı, Papa vuruldu. Bilgisayar bunu şöyle yorumladı. İtalya'da deprem, bir ölü. Yargıya varma ve karar almayla ilgili psikolojik araştırmalar, geriye yönelik düşünme ile ileriye yönelik düşünme arasındaki ayrımı açıklığa kavuşturmak suretiyle, ikisi arasındaki ayrım üzerinde yoğunlaşmış olmasına rağmen, akıl yürütmenin bu iki biçimi arasında bağımlılık ilişkisi vardır. Başında biri ileriye, biri de geriye bakan iki yüz bulunan Roma mitolojisindeki Tanrı Janus gibi karar alma süreci içindeyken düşünmemiz her iki yönde hareket eder.